Het NOS-journaal. In Irak is in de hoofdstad Bagdad de Zweedse ambassade bestormd en in brand gestoken. De honderden mensen zijn boos omdat de Zweedse politie toestemming heeft gegeven voor een protest vandaag bij de Iraakse ambassade in Zweden, waarbij mogelijk een Koran in brand wordt gestoken. In het verleden zijn in Irak vaker westerse ambassades bestormd vanwege Koranverbrandingen. De hittegolf in het zuiden van Europa heeft de watertemperatuur van de Middellandse Zee tot een recordhoogte gebracht. Het water is deze maand gemiddeld 24,6 graden. Dat is volgens het Spaanse Weerinstituut 2,2 graden hoger dan normaal. En ook de hoogste gemiddelde temperatuur sinds in 1940 is gestart met meten. Omdat de zomer nog lang niet voorbij is, kan de Middellandse Zee nog verder opwarmen. Het heeft grote gevolgen. Door de hoge temperatuur van het water koelt het 's nachts nauwelijks af en ook is de impact op het zeeleven groot. In Nieuw-Zeeland heeft een man twee mensen doodgeschoten op de dag dat het WK voor vrouwen daar begint. De schietpartij gebeurde bij een bouwplaats in de stad Auckland. Dat is vlakbij het hotel van de Noorse ploeg die later deze ochtend de openingswedstrijd speelt tegen Nieuw-Zeeland. De schutter liep een gebouw in de buurt binnen en schoot daar twee mensen neer. De man zelf kwam later ook om het leven. En zes anderen raakten gewond. Volgens de premier van Nieuw-Zeeland lijkt de schietpartij los te staan van het WK voor vrouwen en gaat het toernooi daarom gewoon door, zoals gepland. Gas en stroom zijn nog altijd flink duurder vergeleken met een jaar geleden. Volgens het CBS is een gemiddelde energierekening nu 37% hoger dan vorig jaar. Dat betekent dat een gemiddeld huishouden over het hele afgelopen jaar €630 meer betaalde voor energie. Het weer: in het oosten af en toe nog wat regen. Het is 10 tot 15 graden. In de ochtend ook nog enkele buien. In de middag wordt het droger, schijnt ook af en toe de zon en wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen, goed dat je luistert naar Vroeg. Deze hele week besteden we opnieuw aandacht aan onderwerpen die dat verdienen, die dat nodig hebben. En in deze aflevering 4 van de Vroeg Revisited Week: onverklaarde zorgklachten bij vrouwen. Vroeg. Met Stefan Kondur. Het is het begin van donderdag 20 juli 2023. Goed dat je luistert. We richten ons vandaag op het vrouwenlichaam binnen de geneeskunde. Er zijn namelijk veel vrouwen die jarenlang worstelen met zorgklachten, maar niet geholpen worden daarvoor. Zelfs 80% van alle patiënten met onverklaarde zorgklachten is vrouw. Hoe uiten die klachten zich en wat moet er gebeuren om die ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in de geneeskunde recht te trekken? Daar praat ik deze ochtend met twee gasten over. Mirjam Keijer was al eerder bij ons in de uitzending. Goedemorgen, Mirjam. Goedemorgen. Oprichter van de organisatie Voices for Women. En ook aangeschoven op afstand ook Astrid Vollebrecht, urogynecoloog. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat jullie er allebei zijn bij mij in de, niet in de studio, maar wel in de uitzending in ieder geval. We gaan er een uur met elkaar over praten. Mensen mogen vragen stellen in de Radio 1-app. Mirjam, even bij jou beginnen. Je was in november ook bij ons in het programma te gast. Ik sprak je toen ook over dit onderwerp. Hoe ziet die ongelijkheid tussen mannen en vrouwen er precies uit in de gezondheidszorg, als je dat kort zou schetsen? Ja, het is inderdaad een ongelooflijk lang verhaal, maar laat het kort houden. Ja, een onderzoek heeft met name plaatsgevonden op het mannenlichaam. En dat is zorgelijk, want het vrouwenlichaam wordt heel anders ziek. En er is al wat bekendheid over het vrouwenhart dat anders ziek wordt. Maar feitelijk gaat het om alles van de vrouw. En daar hebben wij een petitie voor gestart. Daar hebben we het ook in jouw programma over gehad. En dat is nu bijna 60.000 keer ondertekend. Dat er veel meer onderzoek moet komen van hoe anders ziek wordt het vrouwenlichaam. Mm-hmm. En daar strijden we eigenlijk nog steeds voor. Ja, en die petitie is ondertussen al veel eerder op het ministerie aangeboden. En nu ook afgelopen november in de Tweede Kamer. Is daar al een gevolg aan gegeven? Onlangs is wel gebleken dat er 15 miljoen gaat naar menopauze en depressie. Echt de ondersteuning nog voor de vrouwen met onverklaarde gezondheidsklachten. Daar wachten we eigenlijk nog op. En we hopen dat we volgend jaar in aanmerking komen voor de instellingssubsidie. En dat er ook financieel wat beter ondersteund worden. Want we merken wel dat er een enorme vraag is naar die ondersteuning. Ontzettend veel vrouwen die lopen in lange zoektochten met heel veel uiteenlopende klachten. En krijgen ook wel vrij vaak te horen, merken op het meldpunt, dat de klachten dan psychisch zouden zijn als er uiteindelijk geen diagnose wordt gevonden. Terwijl eigenlijk het verhaal moet zijn van ja, er is te weinig onderzoek naar gedaan. Ja, er moet dus vooral meer geld naar onderzoek, wil je ook. Ja, en ook implementatie van alle kennis die er al is. Dat merken we ook, dat er ook al heel veel wel is onderzocht. En dat nog onvoldoende geïmplementeerd is bij alle zorgverleners. Dus ja, daar pleiten we ook voor. Even naar Astrid Volleberg. Want anders ga ik dat de hele uitzending fout doen. Ik ken mezelf. Astrid Vollebrecht, dat is de goede naam. Urogynecoloog. Astrid, wat is dat eigenlijk precies? Wat urogynecoloog is? Ja, precies. Ja. Ik ben gynecoloog gespecialiseerd in de urogynecologie. En de urogynecologie houdt in klachten die gerelateerd zijn aan de bekkenbodem. En als gynaecoloog zie ik ook veel vrouwen met gynaecologische klachten. En dat is eigenlijk mijn dagelijkse werk. En mm-hmm. Als gynaecoloog houden we ons dus bezig met vrouwen met bekkenbodemproblemen, cyclusstoornissen, hormonaal gerelateerde klachten. Ik kan daar straks wel wat meer uitleg over geven. Als gynaecoloog doen we ook de verloskunde. Mm-hmm. En dat doe ik met name in de dienst. Zo heeft ieder in ons vak zijn eigen aandachtsgebied. En de acute verloskunde, dat doe ik in de dienst. En zeg maar overdag echt de gynaecologische zorg voor vrouwen. Dus de aandoeningen die specifiek bij vrouwen voorkomen. Ja. En dan, nog een keertje, urogynaecologie is dan mijn expertise op de bekkenbodem. Ja. En dat is ook meteen ook een interessant speelveld, ook hormonaal. Want dat leerde ik al in de uitzending van november, dat daar ook veel naartoe te leiden is als het gaat om onverklaarde zorgklachten. Herken je dan ook het beeld wat Mirjam schetst? Wat wij zien is dat veel vrouwen, als we kijken naar de gynaecologische aandoeningen, die specifiek dus bij vrouwen voorkomen, dan zien we dat er veel vrouwen laat bij de zorgverlener komen. Er zijn verschillende aandoeningen waar de gemiddeld een delay is van 6 tot 10 jaar. Dat moet dus beter. Mm-hmm. Vrouwen moeten eerder geholpen kunnen worden. En dat heeft te maken met onder andere dat het een taboe onderwerp is. Dat er onvoldoende kennis is bij vrouwen zelf en bij zorgverleners. En daar vinden wij elkaar ook. Want dat moet anders, dat moet beter. Ja. Nou, daar gaan we over praten tot 6 uur in deze vroeg revisit-uitzending. Mirjam Kaaier, oprichter van de organisatie Voices for Women, en Astrid Vollebrecht, urogynecoloog, zijn deze ochtend mijn gast. Zit je te luisteren? Heb je vragen? Stel ze in de Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Astrid, ook vanuit de Vereniging voor Gynaecologen houd jij je bezig met een groot project rond onverklaarde zorgklachten bij vrouwen. Kan je uitleggen wat dat project precies inhoudt? Ja, wij zijn eind vorig jaar gestart met een project dat is gefinancierd door ZonMW. Waar we met inhoudsdeskundigen vanuit de gynaecologie, Women Inc., het Kennisinstituut, huisartsen, bedrijfsartsen, seksuologen, patiëntenorganisaties, eigenlijk in kaart willen brengen op de gynaecologische aandoeningen. Waar zit er nou het grootste gebrek aan kennis en wat is het effect van die aandoening op de kwaliteit van leven? En dan heb ik het over de aandoeningen, de cyclusstoornissen en de cyclusgerelateerde buikpijn, zoals bijvoorbeeld endometriose, bekkenbodemproblemen, hormonaal gerelateerde klachten, zoals de overgang, PMS-klachten, mm-hmm, en klachten bij de schaamlippen. En al deze problemen kunnen ook een effect op de seksualiteit hebben. Mm. En met het project brengen we voor deze aandoeningen dus in kaart van, waar zit het gebrek aan kennis? Zowel op de diagnose, op de behandelingen, bij de verschillende zorgverleners. En waar moet er dus meer onderzoek naar plaatsvinden? Met uiteindelijk als doel, hoe kunnen we die vrouwen nou specifieker behandelen en specifiekere hulp geven? Ja, exact. Het uiteindelijke doel is dat de vrouwen natuurlijk gewoon de beste zorg hebben en ook niet te lang daarvoor hoeven wachten. Mm-hmm. Want wat we ook zien, en dat zien we ook in de praktijk, dat er het is dus de kennis vergroot bij de zorgverlener, maar ook bij de vrouwen zelf. Want we zien dat vrouwen zelf ook onvoldoende kennis hebben over bijvoorbeeld de menstruatiecyclus. Wat is nou normaal en wat is niet normaal? We zien dat vrouwen bijvoorbeeld als ze menstrueren, dat daar dat ze minder goed kunnen functioneren. Dat een deel valt zelfs uit, hè, is meldt zich ziek tijdens de menstruatie. Mm-hmm. Een deel meldt zich niet ziek, maar is minder functioneel dan buiten de menstruatie. Ja, en op het moment dat je uitvalt tijdens de menstruatie, dat is niet iets wat normaal is. En we merken toch wel in de praktijk dat toch veel vrouwen denken van nou, dat hoort erbij. Schrok je dat er nog zo weinig onderzoek naar gedaan was? Of dat er in ieder geval nog wel veel meer onderzoek nodig is? Daar pleiten wij natuurlijk al heel erg lang voor. En daarom is het heel mooi dat we dit project kunnen doen om dit in kaart te brengen. Om ook te laten zien hoe hard dit nodig is. Ja. Want wij merken dagelijks mee eigenlijk in de praktijk. Ja. Ja. Even naar Mirjam Keijer van Voices for Women ook. Zijn jullie als stichting hier dan ook bij betrokken bij dit project? Ja, we zijn daar ook bij betrokken. En we zijn daarna ook blijven samenwerken van hoe kunnen we elkaar versterken en... Ja, ook mooie plannen voor de toekomst. Want wat wij heel duidelijk zien is dat ik nu 1,5 jaar geleden een meldpunt heb gelanceerd bij Radio 1. En daar komen duizenden reacties op binnen met als top 3 eigenlijk vrouwen die problemen beginnen te krijgen als ze gaan menstrueren. Maar ook vrouwen rondom de zwangerschap. En dan met een enorme piek rondom de overgang. Dus wij herkennen dit heel erg. En vrouwen die ook zeggen van ja, de klachten zijn zo uiteenlopend. En daardoor ook vaak heel erg verwarrend. Raken ook verstrikt in hun zoektocht. En weten soms ook niet meer waar ze het letterlijk zoeken moeten. Mm-hmm. En die ook duidelijk aangeven van ja, op een gegeven moment word je doorgestuurd naar een specialist. Vrouwen geven aan van ja, ik word opgeknipt in organen, zo is het diverse keren genoemd. Gaat van hartproblemen naar de cardioloog en blaasproblemen naar de uroloog. Maar er is een enorme behoefte bij deze vrouwen dat er naar het geheel wordt gekeken. Omdat het vaak hormonaal gerelateerd is. Ja, eigenlijk naar het hele lichaam samen, of in ieder geval naar bepaalde plekken in het lichaam samen gekeken worden. In plaats van dat de ene arts naar dat stukje kijkt, de andere arts naar dat stukje en uiteindelijk niet dingen met elkaar verbindt, wat misschien uiteindelijk de verklaring kan zijn voor een onverklaarde zorgklacht. Als dit, kan jij een voorbeeld geven van vrouwen die uiteindelijk bij jou terechtkomen? Welke onverklaarde, vage klachten komen vrouwen bij jou terecht? Als urogynecoloog zie ik heel veel vrouwen met bekkenbodemklachten. En dat kan een vaag gevoel, zwaar gevoel in de onderrug zijn, pijn in de onderbuik, dat ze niet goed weten wat er aan de hand is. En dan blijkt achteraf dat er, en dan geven ze ook aan, nou, ik moet ook heel vaak plassen, fietsen is pijnlijk. En dan blijkt achteraf dat er sprake is van een verzakking. Daar zien we ook eens een delay van een aantal jaren. En dat kan zijn doordat ze niet goed weten wat er aan de hand is. Er is schaamte om naar de zorgverlener te gaan, naar de huisarts te gaan, om erover te praten. Als je dan vertelt dat het iets is wat heel veel voorkomt, dan zijn ze ook een soort van opgelucht. Dan denken ze, maar hoe kan dat dan? Want er wordt nooit over gesproken. Dus het taboe-onderdeel hoort daar ook zeker bij. En het wordt ook niet direct erkend dat de oorzaak is. En dan kan je het heel vaak toch goed behandelen. Ander voorbeeld is bij buikpijnklachten, bijvoorbeeld als gevolg van endometriose. Dus tijdens de cyclus. Dat er makkelijk gezegd wordt, nou, dat hoort erbij. Of ga maar. Neem wat pijnstilling. En dan blijkt later dat er sprake is van endometriose. Mm-hmm. Wat is dat precies voor de luisteraars die dat niet in beeld hebben? Dat is als er... Kijk, je hebt een baarmoeder, daar zit baarmoederslijmvlies in. Dat is ook wat er elke maand bij de menstruatie eigenlijk afgestoten wordt. Mm-hmm. Daardoor ontstaat de menstruatie. En als er op andere plekken in het lichaam baarmoederslijmvlies zich bevindt wat niet hoort, dan is er sprake van endometriose, dus in de buikholte. En op het moment dat dat actief wordt, kan dat dus pijnklachten geven. Je hebt ook een adenomyose. Dat is het baarmoederslijmvlies die in de baarmoederholte zit. Dat is vergelijkbaar qua klachten. Het geeft ook pijnklachten, hevige menstruaties. En ook daar hebben endometriose, dat weten we ook uit onderzoek al, dat er ook een delay is van ruim 6 jaar dat vrouwen uiteindelijk de juiste diagnose hebben gekregen. En over die delay, want Mirjam, Asset noemt het mooi een delay, eigenlijk een vertraging, hè, in het moment dat de vrouw uiteindelijk bij de goede arts misschien wel terechtkomt, die kan helpen met die onverklaarde zorgklachten. Is er een verklaring voor die delay, Mirjam? Gaan vrouwen op zelf niet op tijd naar een arts? Is daar een verklaring voor? Nou, als je het zei net al, dat er toch ook onder vrouwen zelf... Het hoort er misschien bij. Menstruatie gerelateerd. Maar wat we ook heel vaak horen, is dat de klachten dan aan de psyche werden toegeschreven. Dus ik herken heel erg wat Astrid zegt met betrekking tot endometriose. Dat het jaren duurt voordat daar eindelijk de diagnose komt. En dan hebben deze vrouwen jaren pijn. En vaak te horen gekregen van, hoe was je jeugd? Heb je het misschien te druk? Of je maakt je te druk? Mm-hmm. Of je bent somber, ga maar aan de antidepressiva. En dat is een afslag waar we heel erg voor pleiten dat die niet genomen wordt. Maar dat er gewoon, als vrouwen met klachten bij de huisarts komen en met een heel uiteenlopend beeld, dat er heel goed wordt uitgesloten alvorens het op de psyche wordt toegeschreven, aan de psyche wordt toegeschreven, dat er goed wordt onderzocht of er geen lichamelijk component is. Ja. En met name dat endometriose is een veelgehoord probleem. Ja, en dan zou je vrouw misschien ook adviseren, spreek dat vaker naar elkaar uit in ieder geval, om met elkaar erover te praten. Heb jij ook deze pijn? Voel jij dit ook? Dit voelt gek. Is er dan ook een rol weggelegd voor huisartsen? Dat zijn vaak de eerste poortwachters voor ons Nederlands zorgsysteem. Mogen zij ook wel, vind jij Mirjam, nog meer kennis hebben over het vrouwenlichaam? Ja, weet je, want ook met de petitie en al wat we ook hebben aangeboord en alle acties die we ondernemen, het symposium wat we hebben georganiseerd, houden we ook een pleidooi voor alle zorgverleners. Want vrouwenkampen zijn de dupe van een groot kennisjaard in onze medische wereld, maar alle zorgverleners ook. En we zien vaak dat er een grote boosheid is van vrouwen. Na de zorgverlening hebben we niet goed geholpen. Er was onvoldoende kennis. Maar wij zeggen dan van ja, het systeem moet anders. Dus het is ook belangrijk dat huisartsen in de communicatie veel vaker zeggen van we weten er ook nog heel veel niet als vrouwen onverklaarde gezondheidsklachten hebben. In plaats van dat het aan de psyche wordt toegeschreven of ga maar aan de medicatie. Want dat maakt voor heel veel vrouwen een enorm verschil. Ja. Nu zie je toch dat vrouwen zichzelf de schuld geven van zie je wel, ik heb het veel te druk, zorg niet goed voor mezelf. Het is mijn eigen schuld. En kan je dat de huisarts merken van nu kwalijk nemen? Of is dat kennisjaard, ontstaat dat ook al in de opleiding? Nou, huisartsen kun je dat zeker niet kwalijk nemen. Want het vak van de huisartsen is ongelooflijk complex en heel breed. En ik heb grote bewondering voor. Wat we kwalijk moeten nemen is het huidige systeem. Het is het huidige systeem waarin ook deze huisartsen vaak maar kort een consult te hebben. En zeker voor vrouwen met onverklaarde gezondheidsklachten, ja, om de puzzel te leggen. We zeiden het in het begin al, van er moet echt gekeken worden naar het geheel. In plaats van naar de organen op zich. En wij zien dat huisartsen, die nemen ook contact met ons op, dat zij daar ook tegenaan lopen. Zeggen van, nou, ik heb veel te weinig tijd. Ik heb veel te weinig kennis. Ik zeg wel eens van, je hebt een gereedschapkist en de hamer in de bijtel ontbreekt. Dus we zien ook een frustratie bij de zorgverleners. En die ook heel graag willen dat er veel meer kennis komt. Ja, als dit, zeg jij dan ook als urogynecoloog, stuur wat sneller door naar mij? Ik denk dat er een aantal dingen noodzakelijk zijn. Ik denk dat de kennis bij vrouwen zelf vergroot moet worden. En dus daar moeten we energie in steken. Dus gewoon meer kennis over hoe steekt het vrouwenlichaam in elkaar. Hoe zit de menstruatiecyclus eruit? Eigenlijk, als je bedenkt dat elke vrouw met één of meer van de aandoeningen die ik eerder noemde te maken krijgt, terwijl vrouwen dat zelf niet weten, ja, dat is heel erg belangrijk dat we dat... En hoe vergroot je dat kennisniveau bij vrouwen? Nou, dat begint al met het onderwijs. Hè. Dus ik denk dat dat heel erg belangrijk is, dat in het onderwijs meer... In de lessen biologie? Ja, exact. En dat dus niet alleen vrouwen, maar dat iedereen daarvan af weet. En dat er ook meer over gepraat wordt. Als vrouwen meer met elkaar over praten en mensen weten dat ook, ja, dat ze niet de enige zijn, dan wordt de drempel ook lager om uiteindelijk naar een zorgverlener te gaan. Hè. Dus dan heb je ook meer regie bij de vrouwen zelf. En de zorgverleners, daar moet dus bestaande kennis meer bij landen. Er zullen ook meer tools moeten komen om uiteindelijk sneller een diagnose te kunnen stellen dan nu. Hè. Dus mm-hmm. dat je met je kan van alles bedenken, maar dat je dus meer op het individu kan kijken van hoe kan ik nou snel tot een diagnose komen en bij de juiste zorgverlener terechtkomen. Dus dat is denk ik heel erg belangrijk. En wat we heel erg belangrijk vinden is dat we de kennis over de aandoeningen zelf gaan vergroten. Dat we meer bekendheid krijgen van de onderliggende oorzaak. Hoe ontstaat nou deze aandoeningen? Hoe kunnen we nou voor deze patiënt de beste behandeling? En dat is dan toch nog meer onderzoek? Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Ja. Ja. En als ik dat aan mag vullen... Als je ook kijkt, en daar pleiten we ook in onze petitie voor... Het is niet alleen de vrouwspecifieke en de cyclusgerelateerde problematiek... maar ook van alle auto-immuunaandoeningen is 75% vrouw. En je ziet in de onderzoeken dat met name zich openbaart als vrouwen als vrouwen in de overgang komen. En daar pleiten we ook voor dat daar ook veel meer onderzoek en aandacht naartoe moet. Omdat we ook heel veel brieven daarover krijgen op het meldpunt van vrouwen die ook met grote problemen kampen. Nou ja, en om die vrouwen ook meer kennis te geven. Heel kort, want ik wil graag even de luisteraar ook de kans geven. Een laatste zin kan je daar toevoegen. Ja, het is ook belangrijk dat bij de bedrijfsarts, die zijn ook bij ons project betrokken. Wat je ziet is ook, hè, dus dat werkgevers aangeven, dat er meer ziekteverzuim is rondom de leeftijd van de overgang. Maar dat niet altijd duidelijk is, hè, dat er niet aandacht is waardoor dat komt. En datzelfde geldt voor uitval als gevolg van de cyclus. Dus daar is ook absoluut nodig om de kennis bij de bedrijfsartsen te vergroten. Kun je daarover praten? Hè? Laten we dat zo meteen verder doen, Astrid. Ik wil graag even de kans geven ook aan de luisteraar om een vraag te stellen. En even de informatie die tot nu toe allemaal al gedeeld is te verwerken. Zometeen praten we erover verder en hebben het ook over de symposia, Mirjam, die jij onder andere organiseert om de kennis bij vrouwen te vergroten. En ook over genderspecifieke zorg. Daar hebben we het uiteindelijk over. Zouden er bijvoorbeeld ook meer vrouwenafdelingen in ziekenhuizen moeten komen om die zorg nog beter te richten op de vrouw en ook de kennis daarover te vergroten? Zit je nou te luisteren? Stel je vragen dan in de NPO Radio 1-app. 17:30 geworden, begin van donderdag 20 juli 2023. India Sean en Unknown Mortal Orchestra hoor je nu. En Too Sweet, een moment even voor jou om na te denken over vragen. Dus voor mijn gasten deze ochtend, Mirjam Kaier en Astrid Vollebrecht. Shit, play games on some new shit before we even know what. Goedemorgen, luister naar NPO Radio 1. Het is 6:04. Indian Sean en de Unknown Mortal Orchestra. En Too Sweet hoorde je vandaag. In Vroeg hebben we het over onverklaarde zorgklachten bij vrouwen. We hadden daar in november al een uitzending over. En vandaag kijken we hoe het opnieuw staat met het onderwerp in de Vroege Revisited Week. Dat doe ik met twee gasten. Eerder al in november hier te gast Mirjam Kaier, oprichter van de organisatie Voices for Women. Vandaag opnieuw te gast. En ook een nieuwe gast, urogynecoloog Astrid Vollebrecht. Met hen praat ik tot 6:00 over dit onderwerp. En jij mag je vragen stellen in de Radio 1-app. Vroege vragen. Dat noemen wij dan mooi vroege vragen. Die worden gesteld onder andere door vaste luisteraar van dit programma. Diana Kort, dank je wel voor je vragen ook weer. Zij vraagt zich af, Mirjam, wat gaat er eigenlijk al beter sinds november? Zijn er verbeteringen? Ik heb net al genoemd dat er nu geld uitgaat naar meer onderzoek voor de overgang. 15 miljoen. Als ik kijk van ja, wat gaat er nu beter, dan kijk ik ook meer op het gebied dat wij de vrouwen zelf aanspreken, middels het symposium waar we het straks over hebben. Maar dat we die bewustwording vergroten onder de vrouwen zelf. En ook daar zorgverleners uitnodigen. Mm-hmm. En dat vind ik wel een heel positief effect. We hebben het laatste symposium, bijna 1000 vrouwen, met name vrouwen in de zaal. En het is echt een olievlek dat je ook ziet dat vrouwen anders naar de feiten leren kennen en daardoor ook anders naar hun eigen klachten gaan kijken. En dat vind ik een enorme winst. Ja, nou, dat zijn al kleine stappen verbeteren, die verbeteringen laten zien in ieder geval. Een vraag ook voor jou, Astrid, van Diana. Zij vraagt zich af, hoe zit het internationaal? Kunnen gynaecologen internationaal veel kennis met elkaar hierover delen? Zeker. En dat gebeurt ook. Hè. Er zijn internationale congressen waar kennis gedeeld wordt. Dus dat gebeurt absoluut. En ik denk ook dat we, dat eigenlijk wereldwijd hier meer aandacht zou moeten komen. Wij zijn niet het enige land waar dat speelt, zou ik maar zeggen. En wat je wel ziet bijvoorbeeld in Engeland, dat daar een nationale strategie is opgericht om de vrouwengezondheidszorg te verbeteren. Mm-hmm. En dat zou natuurlijk, eigenlijk is dat noodzakelijk dat dat in Nederland ook gaat gebeuren. Is daar zicht op dat dat gebeurt? Nog niet, maar daar pleiten wij wel voor. En ik denk dat dat ons project ook aantoont hoe hard dat nodig is eigenlijk. Mm-hmm. Wat we nu al zien uit, volgend jaar ronden we het af. Maar we zien nu al bij de aandoeningen, dus bij de cyclusstoornissen, bekkenbodemproblemen, hormonale problemen, zien we dat het ongelooflijk veel voorkomt. Hè. Dat komt uit het onderzoek die we gedaan hebben. Dat het een enorme impact heeft op de kwaliteit van leven bij vrouwen. Al deze aandoeningen hebben een taboe. Er wordt weinig over gesproken. Er is ook weinig bekend over de exacte aantallen hoe vaak het voorkomt. We weten dat het vaak voorkomt. Maar we denken dat dat zeker nog een onderrapportage is. Dus dat het in werkelijkheid nog veel vaker voorkomt. En dat er dus nog heel veel hiaten zijn in de kennis. Dus het geeft aan hoe belangrijk het is dat we veel meer aandacht daarvoor hebben. Marle vraagt zich af in de Radio 1-app. Ik heb soms last van mijn menstruatie en ik probeer het aan te kaarten op mijn werk. Maar daar word ik niet echt gehoord door mijn baas, door mijn manager, schrijft zij. Hoe kijken jullie naar zoiets als menstruatieverlof, vraagt zij zich af, Astrid. Ik denk niet dat dat de oplossing is. Ik denk dat de oplossing is dat je kijkt wat is de oorzaak van het feit dat jij niet kan functioneren tijdens je menstruatie. Want het is namelijk niet normaal dat je niet kan functioneren tijdens je menstruatie. Als jij elke maand twee, drie dagen niet kan werken, dat is abnormaal. Dus dat betekent dat je dat moet bespreken met een zorgverlener en moet kijken hoe dat op te lossen is. En ik denk ook als zij zegt van ik kan dit niet bespreken met mijn baas, ja, dan is dat dus ook een teken dat er, en ik denk dat zij daar niet alleen in is, dat ook daar de kennis onvoldoende is over die menstruatieziektes. Wat is normaal en abnormaal? Dus dat geldt dus niet alleen voor zorgverleners en vrouwen zelf, maar ook voor werkgevers en bedrijfsartsen. En het is fijn dat er ook in ons project een afgevaardigde van de Vereniging van Bedrijfsartsen betrokken is. Want daar zit dus ook een groot hiaat. Ja. Ja. Een vraag, Karin, voor jou, Mirjam van Karin, dat is de goede zin. Zij zegt, beste Stefan, allereerst dank voor de tijd en aandacht voor het onderwerp. Bij veel klachten op het lichamelijk gebied, en dan nu specifiek bij vrouwen, is de aandacht voor het voorkomen en signaleren van klachten vooral ook hot. Waar en wanneer moet je als vrouw reageren bij beginnende klachten, vraagt zij zich af. Als ik naar mezelf kijk en veel vrouwen om me heen, dan willen we niet zeuren, zoals hij het schrijft tussen haakjes. Waar te beginnen? Nogmaals dank voor het onderwerp. Al dus Karin. Ja, maar dat is een interessante opmerking. Zij zegt, ik wil niet als vrouw te veel zeuren. Maar waar te beginnen bij je beginnende klachten? Ja, ik vind dat ook een hele goede vraag. En dat horen we ook heel veel terug. Dat vrouwen vaak heel erg hard zijn voor zichzelf. En soms onderling ook. En inderdaad ook op het werk tegen dit probleem aanlopen. Ja, het is goed in contact zijn met je lijf. Goed voelen van, is dit normaal? Voel dit normaal? En niet de knop uitzetten. Wat we ook vaak terughoren, dat soms vrouwen worden doorgestuurd naar een zorginstelling, waar de lichamelijke klachten worden gescheiden van de psychische klachten. En je soms een acceptatietraject ingaat. Vrouwen zeggen dan van ja, de knop om te signaleren wordt dan uitgezet. En ik denk dat zeker in het achterhoofd, met dat er nog een groot kennisjaat is, dat vrouwen heel anders ziek worden dan de man en dat de man de norm is, dat het heel goed is dat je als vrouw blijft voelen en ook in kaart brengt. Dus ik zeg altijd van ja, hou een dagboek bij je en wat verergen de klachten, wat zijn de klachten, geef het een cijfer, zodat als je naar een huisarts gaat, dat je goed beslagen ten ijs komt en dat je een duidelijk verhaal hebt. Ja. Maar dit is wat zij zegt, dat horen we heel veel. Ja. Goeie vragen worden gesteld. Blijf die vooral ook stellen in de NPO Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Even ander nieuws vandaag, want het is dag 3 van de Vierdaagse. Succes voor alle lopers. En ook een andere dag, want vandaag begint de Zwarte Cross. Iedereen die vandaag of de komende dagen gaat, veel plezier vooral. En ook dit jaar staan er weer naast de motocrossers heel veel topartiesten in lichten voor in de Achterhoek. En ook deze vrouw staat daar, Michelle David. Voor iedereen die er niet naartoe gaat, maar toch even ervan wil genieten. Gonna be alright. Dit is Michelle David. Way back on Calvary. Vanavond om 8 uur staat deze vrouw op de Zwarte Cross. Michelle David hoorde je op NPO Radio 1. Goedemorgen. Begin van donderdag 20 juli 2023. Deze week kijken we vroeg naar onderwerpen die we al eerder behandelden. En zoom ik in op de laatste ontwikkelingen op dat onderwerp. En vandaag staan we opnieuw stil bij onverklaarde zorgklachten bij vrouwen. Al jaren blijkt uit onderzoeken dat het voor vrouwen moeilijker is om de juiste medische zorg te krijgen. Want de meeste zorg is nog steeds gebaseerd op het mannenlichaam. En daar praat ik nog tot 6 uur over met Mirjam Keijer, oprichter van de organisatie Voices for Women, en urogynecoloog Astrid Vollebrecht. Zit je nou te luisteren? Stel je vragen in de Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. En Mirjam, om meer vrouwen te bereiken is jouw stichting dit jaar begonnen met het organiseren van symposia. Kan je uitleggen hoe een avond eruit ziet van zo'n symposium? Wij proberen het onderwerp ook wat op te fluffen met muziek. Dus we starten met een hele groep vrouwen in operatiejas. Op blote voeten staan we op toneel en zingen we met z'n allen een lied. Dat er ook veel meer erkenning moet komen. Ik zing ook het lied wat ik voor minister Ernst Kuipers heb gezongen. Meer aandacht en meer onderzoek. En dan komen er zowel ervaringsdeskundigen aan het woord, mm-hmm, als artsen, als zitten ook altijd een van de sprekers. Yeah. Dus we wisselen eigenlijk de ervaringsdeskundige verhalen af. Dus echt de levensverhalen met een onderbouwing van een specialist. Yeah. En Roos Slikker, onze ambassadeur, die leest een column voor. Chimène van Oosterhout was onlangs ook bij ons symposium. Zij had hartproblematiek. En ook het vrouwenhart wordt heel anders ziek dan het mannenhart. Dus we maken er een heel bond geheel van. Mm-hmm. En zo bereiken we heel veel vrouwen. En ook mannen zitten er in de zaal. En zorgverleners, bestuurders. Eigenlijk een heel scala aan mensen. En dus ook veel verhalen komen daarin naar voren. Heb je een verhaal wat je nu meteen opkomt, wat indruk op je heeft gemaakt bij een van die symposia? Sowieso het verhaal van Antoinette, daar schrijf ik ook over in mijn boek, Ik ben geen man. Dat zij 20 jaar in de GGZ terechtkwam met de diagnose depressie. En uiteindelijk bleek dat een endocrine tumor te zijn van haar hypofyse. En als je haar verhaal hoort en hoe machteloos en dat ze steeds meer aankwam in kilo's en dat ze dan te horen kreeg van elk pondje gaat door het mondje en... Ja, het zijn hele schrijnende verhalen die niet op zichzelf staan. Op het meldpunt zien we dat vaker. En de endocrine tumor, ik heb zelf eentje gehad, dus om de bijschildklier. Wat ook heel zeer uiteenlopende klachten gaf. Maar ook vrouwen die zeggen, ja, ik heb een endocrine tumor op de bijnieren, een ander op de eierstokken. En dat kan ook heel veel geestelijke problematiek geven. En daarom pleiten we er ook voor dat het zo belangrijk is om alvorens er een diagnose wordt gesteld van angststoornis, depressie, ADHD, noem maar op, dat er heel goed lichamelijk onderzoek en dingen wordt uitgesloten. En een ander verhaal is van Denise. Zij reageerde heel heftig op de pil en rolde eigenlijk daardoor in de andere medicatie, antidepressiva. En wat we ook weten is dat onderzoek met name qua medicatie ook op de man heeft plaatsgevonden. En 33% van de opnames van bijwerking van medicatie vaker voorkomt bij vrouwen, omdat ze heftiger daardoor reageren op medicatie. Ja. En zij kreeg uiteindelijk antipsychotica. En ja, dat heeft haar hele leven enorm beheerst. En is ook heel erg ziek van geworden. Terwijl eigenlijk bleek dat het vooral een reactie was van het lichaam op de medicatie die misschien veel te veel was voorgeschreven. Astrid, jij komt ook op een van die symposia, dat vertel je. En daar kom je ook een verhaal onder andere vertellen over de overgang en de menstruatiecyclus. En Mirjam haalde al even de pil aan. Jij vertelt daar onder andere ook over. Kan je vertellen hoe ervaren vrouwen het slikken van de pil? Daar vertel ik op het symposium dan niet iets over. Hè. Meer over ons project en over de cyclusstoornissen en de effecten. En ook dat bijvoorbeeld wat we weten uit enquêtes die door een patiëntenorganisatie is gedaan op verzoek van de huisartsen over de overgang. Dat vrouwen, daar kwam echt uit naar voren dat het gebrek aan erkenning van psychische overgangsklachten. dat dat als onvoldoende wordt ervaren. En dat er vaak snel wordt gegrepen naar bijvoorbeeld het behandelen daarvan met antidepressiva. En dus daar kwam eigenlijk naar voren dat vrouwen zelf ervaren dat er ja, onvoldoende direct aandacht is voor de echte klachten die er zijn en mogelijke oorzaak daarvan. En ik geef dan inderdaad uitleg over de cyclus en over de verschillende aandoeningen die we hebben en het project wat wij doen. Ja, ja. Ja goed. En nou, dan gaat het ook over anticonceptie. En daar gaat het misschien dan niet op het symposium over, maar dat is bij vrouwen wel een hot topic. Vorige week al bijvoorbeeld ook in het nieuws dat abortusklinieken steeds meer jonge vrouwen zien die anticonceptie wantrouwen, mede door de effecten die dat ook op het lichaam hebben. Vrouwen passen steeds vaker hun agenda aan op hun menstruatiecyclus. Hoe kijk jij daar als gynaecoloog en als urogynaecoloog naar? Ja, vorige week was dat inderdaad in het nieuws. En er was een signaal van de Nederlandse Genootschap van Abortusartsen. Hè, die gaven aan dat ze zagen dat meer jonge vrouwen zich melden bij de abortuskliniek met ongeplande zwangerschappen. Ja, dat vind ik een zorgelijke ontwikkeling. Omdat je moet je goed laten informeren. Hè. Als dat echt zo is. Anticonceptie er zijn diverse methoden voor. Je kunt de pil gebruiken, je kunt condooms gebruiken, je kunt de spiraal gebruiken. Dus als je geen hormonen wil, dan zijn er een heleboel alternatieven. Alleen om dan te grijpen naar een methode waarbij je temperatuur gaat bijhouden en gaat kijken wat je vruchtbare dagen zijn, dan moet je dat heel nauwgezet doen. Mm-hmm. Dus daar is ook goede voorlichting belangrijk. Want dat je, als je dat niet exact goed gedisciplineerd uitvoert, heb je meer kans om zwanger te worden. Ja. Dus dan denk ik, als je geen hormonen wil gebruiken, er zijn een heleboel alternatieven daarvoor die veel minder kans hebben op een zwangerschap dan. Ja, en die abortusklinieken die zeggen ook van pas er daarmee op, want wij zien dus een toename van vrouwen die abortus aanvragen, omdat dus toch dat bijhouden niet helemaal goed gaat. Wat voor advies zou je dan de vrouw die niet luistert, die zegt ja, ik wil die anticonceptie, ik heb er gewoon veel klachten van. Wat zou je voor advies geven? Ja, ik zou zeggen van je kunt hele goede alternatieven van de pil gebruiken. Dat is bijvoorbeeld een condoom. Ja, als je die goed gebruikt, is die ook zeer effectief tegen zwangerschappen. En dan heb je gewoon je eigen cyclus. Daarnaast kan je een spiraal als anticonceptie gebruiken, waar ook geen hormonen in zitten. Hou je ook gewoon volledig je eigen cyclus. En dat is een hele effectieve anticonceptiemethode. Dus ik denk, en je kunt je heel goed daarover laten informeren. Er zijn ook keuzetabellen van de huisartsengenootschap. Dus laat je vooral goed informeren en ga niet zomaar naar een methode waarbij je toch ook echt een hoge kans hebt om zwanger te worden, als je dat niet exact volgens de letter uitvoert. En dat is best ingewikkeld. En dat moet je heel gedisciplineerd doen. Ja, precies. Dus ga dat gesprek misschien ook vooral met je huisarts hierover aan, om te kijken wat dan wel voor je werkt. Terug even naar het grotere plaatje, naar genderspecifieke zorg, naar die onverklaarde zorgklachten bij vrouwen, waar deze ochtend in vroeg over gaat. Mirjam Asset houdt zich al jaren bezig met de genderspecifieke zorg. Jij bent ook al lang met het onderwerp bezig. Volgens jou moeten er ook meer vrouwenafdelingen komen in ziekenhuizen. Kan je uitleggen hoe je dat voor je ziet? Nou, hoe we dat geformuleerd hebben, en dat hebben we ook met diverse instanties tegen het licht gehouden, dat wat wij horen is dat vrouwen zeggen van, ik wou dat er een plek was waar er naar het geheel werd gekeken, waar er meer tijd ook was om te puzzelen, om ons verhaal te doen. En dan heb je het vaak over vrouwen die al jaren zoekende zijn. En de behoefte, wij hadden op het meldpunt ook de vraag gesteld van, waar is er behoefte aan? Hoe zou je het graag willen zien? En hoe zorg je dat deze grote groep vrouwen, zolang dat kennisiater ligt, worden ondersteund? En ja, of dat in de vorm van een poli moet zijn, of een plek, of een artsen, in ieder geval artsen die op de hoogte zijn van de problematiek, die alle kennis die er al is in Nederland, en die we ook uit het buitenland hebben gekregen, dat die kennis voorhanden is. En dat deze vrouwen de zorg krijgen die ze verdienen. En tegelijkertijd ligt het kennishiaten nog. Mm-hmm. Dus we zijn aan het kijken van, en hebben het er ook met het ministerie over gehad, van hoe wordt die vorm? En dat is, daar zijn we eigenlijk nog heel erg over in overleg. En aan het kijken met alle instanties om ons heen, van ook met de NVOG. Waar ligt de behoefte en hoe kunnen we daar zorg voor dragen? Ja. Astrid, jij werkt in het ziekenhuis. Hoe zie je dat zelf in het ziekenhuis waar je zelf, het Spaarne Gasthuis waar je werkt? Hoe is daar de kennis over onverklaarde zorgklachten bij vrouwen? Als gynaecoloog zien wij natuurlijk heel veel vrouwen, zien wij zelf. Hè? Mm-hmm. Als je dan hoort, Mirjam Kaai heeft het ook over buiten mijn specialisme. Dus bijvoorbeeld hartklachten die bij vrouwen niet direct erkend worden of anders erkend worden. En ik denk dat wat heel erg belangrijk is, dat er veel meer wordt samengewerkt en kennis gedeeld. Mm. Hoe is dat in jouw eigen ziekenhuis? Ik werk direct samen met een uroloog. Daar doe ik ook gezamenlijk spreekuur mee. En dat doen wij al jaren. En dat is denk ik een voorbeeld hoe je dat op allerlei andere gebieden zou moeten doen. Wij zitten samen in de spreekkamer. Dus de vrouw hoeft niet eerst van de ene dokter naar de andere. Waar de vrouw bij zit, overleggen wij over de klachten en de oorzaak daarvan. En we geven dan direct ook een behandeladvies. En je wisselt dat met elkaar uit. En ik denk dat dat dus op veel meer vlakken zou moeten en kunnen gebeuren. Mm-hmm. En je leert dus ook van elkaar. Hè? Dus doordat je... Ik doe dat al sinds 2007. Dus door dat gezamenlijk te doen, krijg je van elkaar ook kennis. En je hebt direct, met waar die vrouw bij is, het goede advies. Ja. Daarnaast zit er ook een continentieverpleegkundige. Dus je hebt een heel team waarmee je dat spreken doet. En dat zou je op veel meer vlak... En daar zijn wel meer voorbeelden van. Hoor. Mm-hmm. Dus dat is een goed voorbeeld. Almeer, zie jij dat ook in andere ziekenhuizen al terug? Nou, ik weet nog wel dat ik zelf onverklaarde gezondheidsklachten had. Ben ik geopereerd. En toen ben ik op onderzoek uitgegaan. En een van de eerste vrouwen die ik interviewde was Angela Maas, cardioloog. En ook strijder voor dit onderwerp, die ook heel veel bereikt heeft. En zij zei, het merendeel van de ziekenhuizen is nog niet met genderspecifieke zorg gestart. En daar schrok ik eigenlijk wel heel erg van. En dan ga je op onderzoek uit. En dan merk je dat helaas het geval is. En dat daar nog een enorme slag moet worden geslagen. En dat heeft dan ook weer te maken met het hele systeem, wat er nog niet toe uitgerust om. En de kennis waar ik het over had, die nog niet verplicht geïmplementeerd is. Dus je ziet dat ziekenhuizen ook steeds meer een begin maken. En sommige ziekenhuizen hebben al een begin gemaakt. Nou, Astrid is daar zeker een voorbeeld van. Bijvoorbeeld UMCG in Groningen, die heeft ons nu uitgenodigd om daar het symposium te geven. In andere ziekenhuizen geven we lezingen. Dus het begint steeds meer te komen. En dat is een mooie ontwikkeling. En tegelijkertijd is het ook best zorgelijk dat het nog lang niet overal het geval is. Zometeen praat ik nog met jullie hierover verder en behandelen we ook nog vragen van luisteraars. Zit je nou te luisteren, heb je hier vragen over deze ochtend? Stel ze dan in de NPO Radio 1-app. Het is 6:09 geworden. Nog even rustig wakker worden met muziek van Salt en het mooie Bitter Streets. Thank you. Goedemorgen, het is 6:06, donderdag 20 juli 2023. Je luistert naar Vroeg, aflevering 4 in de Vroeg Revisited Week, waar we het hebben over onverklaarde zorgklachten. In november maakten wij daar al een uitzending over met Mirjam Kaaier, oprichter van de stichting Voices for Women. En vandaag is zij terug bij ons in de uitzending met ook Astrid Vollebrecht, urogynecoloog. We hebben het afgelopen uur al veel geleerd weer over onverklaarde zorgklachten bij vrouwen, hoe dat beter moet, beter kan ook. Stel je vragen nog even aan deze twee gasten in de NPO Radio 1-app. Vroeg. En Mirjam, er komt een mooie vraag van Brigitte binnen. Zij zegt, ik ben mede verantwoordelijk voor het ziekteverzuim en de begeleiding daarvan in mijn eigen bedrijf, in ons bedrijf. Heel belangrijk dat hier meer aandacht aan wordt besteed, eindelijk. Al jaren wordt er te snel naar de psyche gewezen wanneer de klachten niet te duiden zijn. Zij vraagt zich af, hoe blijf ik op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied? Ja, dat is een hele mooie. En daar hebben Astrid en ik het ook met regelmaat over. Dat er een plek moet komen waar al die kennis voorhanden is. En daar zijn we ook heel hard aan het werken. En tegelijkertijd proberen we allen op ons eigen gebied ook de kennis te delen. Dus op www.voicesforwomen.nl kan je informatie vinden. Maar ook op de NVOG, Women Inc. Ik snap haar vraag. En ik vind het ook heel mooi dat zij hiervoor open staat. Mm-hmm. En er ook zo naar wil kijken. Ik denk als je vanuit de werkgever hier ook aandacht aan besteedt en het probleem erkent, dat dat al een enorme stap is. Ja. Diana Kort vraagt zich af in de Radio 1-app. Astrid, wat staat er bij jou boven aan je lijst om dit jaar op het gebied van onverklaarde zorgklachten nog te realiseren of te bereiken, voor elkaar te krijgen, hoe je het wil noemen? We zijn dus druk met ons project. En deze zomer willen we de eerste fase daarvan klaar hebben. Dat we eigenlijk kunnen laten zien van waar moeten we nou als eerste mee aan de slag. En dan heb ik het over de drie grote problemen. Cyclusstoornissen, menopauze, dus de hormonale klachten en de bekkenbodemproblemen. En ik denk dat we de vrouwen moeten laten zien hoeveel impact dat heeft. Maar ook, en dat vind ik ook een hele hoge prioriteit hebben, we zouden eigenlijk beter in kaart moeten hebben hoeveel vrouwen daadwerkelijk daar last van hebben. Want we zien nu al dat er een onderrapportage is. En als je dat weet, kan je nog beter laten zien hoe hard het nodig is. Ja, precies. En dan kan je misschien dat ook zeggen, dat is een hoge prioriteit. Er is zoveel onderzoek nodig, want kijk maar eens even aan het grote aantal vrouwen wat deze klachten heeft. Ja. Mirjam, nou krijgen we een kabinetswissel, wederom, 1 november ergens. We hadden Kuipers als minister, die gaat helaas weg. Is dat helaas? Was het een goede minister als het gaat om onverklaarde zorgklachten? Nou ja, hij heeft zich wel opgeworpen als ambassadeur van genderspecifieke zorg. Er hadden gewoon nog heel veel stappen gezet moeten worden. En daar waren we over in overleg. En dat het kabinet valt, dat doet er geen goed aan. Wij gaan gestaag door. We hebben meerdere symposia. Dus vrouwen die nu luisteren, die kunnen op onze website kijken en zich aanmelden. Ik ben ook bezig met een nieuw boek. Een vervolg van Ik ben geen man en lanceren een clip op 12 september. Dat is precies een jaar nadat we de petitie hebben overhandigd aan minister Ernst Kuipers. En ik wil iedereen ook vragen 25 mei 2024 in zijn agenda te zetten. Want dan gaat er iets heel bijzonders gebeuren. Waar we ook weer aandacht vragen voor dit grote probleem. We zijn bezig om de platform en overleggen ook met NVOG. Dus we gaan allemaal op ons eigen gebied blijven heel hard ons best doen. En we hopen dat de politiek daar op de korte termijn in meegaat. Dank jullie wel wederom, Mirjam Kaaier, voor je verhaal. En het vroege opstaan ook om ons bij te praten over de onverklaarde zorgklachten bij vrouwen van de stichting Voices for Women. En ook Astrid Vollebrecht, urogynecoloog. Dankjewel voor je tijd deze vroege ochtend. En een fijne dag alvast toegewenst aan jullie beiden. Tot zover vroeg voor deze ochtend. Zometeen terug te luisteren in je favoriete podcast-app. Morgen op deze plek hoor je Merel Wielaert. En de komende weken ook wat andere stemmen in de vroege ochtend. Ik mag namelijk van nachtdier even naar dagdier veranderen. En je zal me vooral veel bij de Nieuws-PV horen hier op NPO Radio 1. Ergens midden augustus hoor je me dan weer in de vroege ochtend. Nou, Tot over dat. En deze vroege aflevering. Nu op deze zender, het NOS Radio 1 Journaal. Ik wens je een goede donderdag en een fijne zomer alvast. Dag. NPO Radio 1. 6 uur. Simone Wijmans.